oraz Wario Smangs i Kasia Stankiewicz. Transmisja wieczornego koncertu od 21 na antenie Jedynki. Sponsorem Lata z Radiem jest Orlen. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, sobota 15 lipca, jest 9. Serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati. Rakietami i dronami zaatakowali Rosjanie w nocy ukraińskie miasta. Polski ambasador w Moskwie, wezwany do rosyjskiego MSZ-u, usłyszał, że Rosja zlikwidowała polską agencję konsularną w Smoleńsku. Szkodliwe dla zdrowia bakterie wykrył sanepid w lodach w województwie zachodniopomorskim. W nocy Rosjanie ponownie przeprowadzili ataki rakietowe na ukraińskie miasta. Alarmy przeciwlotnicze ogłoszono w obwodach zaporowskim, dniepropietrowskim, mikołajowskim i chersońskim. Rosjanie użyli rakiet Zenit i irańskich dronów Shahid. Na Zaporożu i pod Chersoniem Rosjanie starają się zapobiec posuwaniu się naprzód oddziałów ukraińskich. Wczoraj prowadzili tam ostrzał ponad 25 osiedli. Rosja zlikwidowała polską agencję konsularną w Smoleńsku. Ambasador naszego kraju w Moskwie, Krzysztof Krajewski, uważa, że stało się to w ramach rosyjskich retorsji za skuteczne działania władz Polski na rzecz ochrony naszych interesów. Chodzi o to, że Polska w sposób zdecydowany i konsekwentny zabiegała o zwrot nieruchomości, które Federacja Rosyjska użytkowała w sposób niezgodny z konwencją wiedeńską. W kwietniu w Warszawie strona polska odzyskała budynek, w którym mieściła się szkoła należąca do rosyjskiej ambasady. W zeszłym roku z kolei polskie władze przejęły tzw. Szpiegowo, czyli kompleks mieszkalny przy ulicy Sobieskiego, zajmowany przez Federację Rosyjską. Premier Mateusz Morawiecki ma nadzieję, że złożenie wniosku o środki z Krajowego Planu Odbudowy będzie możliwe jeszcze w tym miesiącu. Mówił o tym w Łobzie w Zachodniopomorskiem. Szef rządu powiedział, że sprawa jest powiązana z decyzją Trybunału Konstytucyjnego dotyczącą ustawy o Sądzie Najwyższym. Mam nadzieję, że do końca lipca będzie to możliwe. Bardzo są potrzebne, pieniądze przyjdą, a projekty z KPO są realizowane. Chciałbym, żeby to wybrzmiało, szanowni państwo, tak jak obiecaliśmy, przygotowaliśmy finansowanie, refinansowanie, jest ono realizowane, różne projekty w całej Polsce i KPO po prostu już ruszyło. Ustawa została przez prezydenta skierowana do Trybunału. Tragiczny wypadek przy remontowanym moście dębnickim w Krakowie. Zginęły 4 osoby. W nocy samochód osobowy zjechał schodami na bulwar Czerwiński i wylądował na dachu. Samochodem jechało 4 20-kilkuletnich mężczyzn. Sanepid wykrył szkodliwe bakterie w lodach w województwie zachodniopomorskim. Wydano kilkanaście zakazów produkcji. Bakterie, które mogą wywoływać dolegliwości żołądkowo-jelitowe, wykryto prawie w połowie zbadanych lodów, mówi Paweł Majko z wojewódzkiej stacji epidemiologicznej w Szczecinie. Są to bakterie wskaźnikowe, które nam mówią o tym, czy dana tutaj procedura higieny jest zachowana, jeśli chodzi o czyszczenie tych automatów do lodu. W tym wypadku niestety te 90 próbek dyskwalifikowało te automaty. Było 11 decyzji administracyjnych, które zakazywały produkcji tych lodów. Kontrole lodziarni będą trwać do końca wakacji. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce, Robert Grzędowski. Przypominamy sportową informację piątku. Michał Kwiatkowski wygrał rywalizację na 13. etapie Tour de France. Polski kolarz grupy Ineos Grenadiers zwyciężył po odważnym ataku na podjeździe pod legendarny Grand Colombier, czyli Wielki Gołębnik. To 7. w historii polska etapowa wygrana na Wielkiej Pętli, 2. w karierze Michała Kwiatkowskiego. Raków Częstochowa i Legia Warszawa zagrają dziś o piłkarski Super Puchar Polski. Początek meczu mistrza kraju ze zdobywcą Pucharu Polski dokładnie o 20:10, a po emocjach piłkarskich, emocje siatkarskie, reprezentacja Polski kobiet zmierzy się dziś z reprezentacją Chin w półfinale Ligi Narodów. Jeżeli zatrzymamy ich pierwszą akcję, to będzie nam się dużo łatwiej grało, po prostu na tym będzie się gdzieś tam nasza taktyka opierała. Mówiła rozgrywająca Julia Nowicka. Turniej finałowy Ligi Narodów rozgrywany jest w amerykańskim Arlington. Początek meczu Polek z Chinkami o 23:00 naszego czasu. Dziś na Podkarpaciu tylko zachmurzenie małe i umiarkowane. Poza tym zachmurzenie umiarkowane i duże i silniejsze burze są prognozowane i z opadami deszczu. One wystąpią w pasie od wschodniej części Pomorza, Warmii i Mazur i Podlasia przez centrum kraju po Śląsk. No i będą przemieszczać się z zachodu na wschód. Od 26 stopni na Pomorzu i nad morzem do 34 na Mazowszu i Podlasiu. Wiatr słaby, w czasie burz może być jednak porywisty. Program trzeci. A teraz zapraszam już Państwa na naszą stronę internetową i do trójkowych mediów społecznościowych. My przenosimy się do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Śniadanie w Trójce. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. Witam słuchaczy radiowej Trójki, widzów telewizyjnej Trójki oraz wszystkich Państwa, którzy nas słuchają lub oglądają tak, jak im jest wygodnie, czyli gdzieś tam w internecie. A nasi goście to poseł Czesław Mroczek, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska, wiceszef Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Dzień dobry. Małgorzata Paprocka, minister w Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy. Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu. Poseł Władysław Teofil Bartoszewski, PSL, Koalicja Polska i jeszcze Trzecia Droga. Dzień dobry. Ryszard Czarnecki, poseł do Parlamentu Europejskiego Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Witam państwa, dzień dobry. Poseł Marcin Kulasek, sekretarz generalny Nowej Lewicy i wiceprzewodniczący Komisji Obrony. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień oraz dobry państwu. Adam Bielan, prezes Partii Republikańskiej, poseł do Parlamentu Europejskiego. Dzień dobry. Proszę państwa, proszę słuchaczy, widzów. Premier Mateusz Morawiecki był gościem salonu politycznego Trójki wczoraj i powiedział między innymi, że tutaj będę cytować, więc muszę się posłużyć karteczką. Platforma Obywatelska nie tylko skuliła uszy po sobie, ale położyła się jak piesek na czterech łapkach przed Unią Europejską. Te słowa padły w odpowiedzi na pytanie o politykę emigracyjną Unii. Premier dodał, że dotarł do niego dodatkowy dowód na to, mianowicie pismo, które skierował minister administracji i cyfryzacji we wrześniu 2015 roku do wszystkich wojewodów i domagał się od nich, żeby tworzyli dodatkowe miejsca dla nielegalnych imigrantów. Poza tym premier powiedział w rozmowie z Trójką między innymi też, że Donald Tusk równa się Niemcy. I ta część wywiadu była właściwie kontynuacją w pewnej mierze tego, co się działo w czwartek w Sejmie, gdzie padały z dwóch stron oskarżenia o zdradę, działania na szkodę Polski opozycyjnych posłów do Parlamentu Europejskiego, a opozycja z kolei oskarżała o zdradę przedstawicieli rządu. I moje pytanie jest takie, czy w sprawach stosunku do paktu migracyjnego polska klasa polityczna może się porozumieć, może być jakiś punkt wspólny? Czy to musi się opierać właśnie na tego typu mocnych słowach, Czesław Mroczek. Obóz rządowy chce z tej sprawy zrobić narzędzie, taki kij wyborczy po prostu i w związku z tym nie ma tutaj w ogóle w tym zamyśle próby poszukiwania jakiegoś wspólnego stanowiska. Jest po prostu, tak jak powiadam, chęć wykorzystania tej sprawy wyborczej, wykorzystania w jak najgorszej, w najgorszym wydaniu. W emocjach, w napuszczaniu na tych ludzi i w fałszowaniu faktów. Na przykład co zostało sfałszowane? Na przykład to, że premier mówi o jakichś dokumentach sprzed 8 lat. 8 lat temu nie przyjęliśmy uchodźców, natomiast przyjmujemy migrantów Ale był taki dokument, zresztą on był przedmiotem chyba nawet informacji rządowej w październiku 2015 roku. Nie wiem, czy dokładnie dokument, tylko kwestia przygotowań do przyjęcia ewentualnych migrantów. Właśnie o tym mówię. Znaczy w 2015 roku nie przyjęliśmy migrantów, natomiast w tej chwili przyjmujemy ich w olbrzymiej liczbie. Wniosków wizowych udzieliliśmy w tamtym roku 130 kilka tysięcy i prawda jest taka, że ten rząd prowadzi najbardziej liberalną politykę migracyjną w Europie. Przyjmuje największą liczbę, znaczy szaloną liczbę po prostu uchodźców i mówi, że jest jakiś problem z uchodźcami, których nie przyjęliśmy w 2015 roku. Mówi, że Mówi, że jest problem z tymi, których może będziemy. A Polacy się dowiadują, pani redaktor, i my wszyscy się dowiadujemy. Przyjąć. Ja jako poseł muszę powiedzieć, że z dużym zdziwieniem dowiedziałem się o tych szalonych liczbach dotyczących uchodźców, w szczególności tym zamiarze przyjmowania, udzielania 400 tysięcy wiz rocznie. Więc my mamy taką sytuację. Ale mam wrażenie, że troszkę się kręcimy. Ja wiem, że pan jest po raz pierwszy w tym programie, ale mówiliśmy wielokrotnie na ten temat. I też te liczby były korygowane. Może mamy świeże spojrzenie dzięki temu, że jestem po raz pierwszy. Nie, ale jeżeli to już było powiedziane, że te 400 to jest plan nie przyjęcia, tylko plan rozpatrzenia pozwoleń o pracę. Pani redaktor, pani powie swoje, ja powiem swoje, tak? Znaczy, z całą pewnością mamy dokument, nie musimy zgadywać, co w tym dokumencie było, bo to jest dokument, projekt rozporządzenia. Tam rząd zakładał rozpatrywanie do 400 tysięcy rocznie wniosków wizowych i różnica między legalnym a nielegalnym migrantem jest taka, że jeżeli rząd PiS-u przyjmuje tak szaloną liczbę migrantów, to spada liczba migrantów nielegalnych, bo kto będzie chciał dostawać się do Polski przez Białoruś, jak może wykupić miejsce w samolocie, mając wizę i przylecieć do Polski bezpośrednio. Dobrze, musimy się troszkę zwięźlej wypowiadać, to może Adam Bielan się do tego odniesie, dlatego że wydaje mi się, że, no, że troszkę się kręcimy w tej sprawie w kółko, bo rząd swoje, opozycja swoje. Nie no, pan poseł przede wszystkim myli pojęcia uchodźców i migrantów. W tej swojej wypowiedzi stosował je wymiennie, a to są zupełnie inne pojęcia. Polska przyjęła olbrzymią liczbę uchodźców, czyli ludzi, którzy uciekają przed wojną na Ukrainie. Jesteśmy z tego dumni. Natomiast ten dokument, o którym mówił pan premier Morawiecki, dokument sprzed 8 lat, bo wtedy państwo rządziliście, dotyczy nielegalnych migrantów, głównie z Afryki Północnej, którzy przekraczali Morze Śródziemne, lądowali na wybrzeżach Francji, Włoch. Te kraje nie radziły sobie z napływem tych migrantów, nie radziły sobie z ochroną zewnętrznej granicy, tak jak poradziła sobie Polska 2 lata temu, mimo tego, że opozycja zapowiadała, że nie będziemy w stanie uchronić naszej granicy, nie będziemy w stanie na przykład wybudować tego ogrodzenia. I ci nielegalni migranci mieli być rozlokowani w innych krajach. Ci migranci najczęściej, którzy są niechciani. Jak wczytamy się w to, co mówią niemieccy politycy u siebie w parlamencie, w Bundestagu, to oni mówią wprost, my potrzebujemy tego rozporządzenia o automatycznych kwotach rozlokowujących nielegalnych migrantów po to, żeby ci niechciani migranci nie trafiali do nas, do Niemiec. I my się z taką polityką nie zgadzamy. Nie zgadzaliśmy się z nią 8 lat temu. Wówczas rząd Ewy Kopacz zdradził naszych sojuszników z Grupy Wyszehradzkiej. Mimo ustaleń wewnątrz Grupy Wyszehradzkiej pani Ewa Kopacz na szczycie w Brukseli poparła to rozwiązanie i to rozwiązanie również popierał osobiście Donald Tusk jako szef Rady Europejskiej. Ponieważ to złe rozwiązanie, wówczas zablokowane na szczęście przez postawę kilku państw, wraca w tej chwili, to nie my je przywracamy do kampanii wyborczej, to Komisja Europejska forsuje je w Unii Europejskiej. Nad tym głosował już Parlament Europejski, nad tym głosowali ministrowie spraw zagranicznych. Dobrze, to ja chciałabym teraz Polski. Już, że więc tak powiem, uruchomić kolejny gość. Temat, to w oczywisty sposób powinien być temat w naszej kampanii wyborczej, bo Polacy mają prawo się wypowiedzieć w tej sprawie. Czy chcemy niechcianych, nielegalnych migrantów rozlokowywanych z krajów Europy Zachodniej, czy też Polska, zgodnie z zapisami, ostatnie zdanie, traktatów, ma prawo, tak jak każde inne państwo członkowskie, samodzielnie decydować, kto do nas przyjeżdża. Ale te oskarżenia o zdradę wzajemne, a przede wszystkim oskarżenia ze strony polityków Prawa i Sprawiedliwości, ze strony rządu pod adresem opozycji, dotyczyły także różnych innych zachowań posłów do Parlamentu Europejskiego, opozycyjnych, w związku z omawianiem czy głosowaniem spraw polskich. Czy tutaj jednak jakiś konsensus może być? To może ja zapytam pana Władysława Teofila Bartoszewskiego, bo akurat posłowie do Parlamentu Europejskiego z Koalicji Polskiej, z PSL-u, no, zazwyczaj nie głosują przeciw tym rozwiązaniom, które forsuje polski rząd, czy których sobie życzy polski rząd, ale też troszkę się wstrzymują, czyli tak, tego już nie można powiedzieć o całej trzeciej drodze. Umywają ręce. Nie umywamy rąk, tylko nigdy nie głosowaliśmy za projektami uchwał czy w Parlamencie Europejskim, które są szkodliwe dla Polaków. Oczywiście, że uważamy, że działania rządu są absolutnie bezsensowne w wielu punktach i należy ten rząd zmienić jak najszybciej, mniej więcej za 100 dni, czy nawet za 90. Ale nie będziemy głosować za projektami, które są szkodliwe dla wszystkich obywateli. Dlategośmy nie głosowali, żeby Polska nie dostawała środków, bo to jest absurd. Nam te środki są potrzebne. I tutaj nie ma kwestii, że nasi posłowie, czy europosłowie przedstawiają linię propolską, a nie prorządową, ale propolską. A dlaczego państwo się nie opowiadają jakoś tak w sposób bardziej zdecydowany, a nie taki wstrzymujący? Nie wiem, jak, który poseł, czy europoseł głosuje, bo nie śledzę tego na bieżąco, który jak głosuje. No ogół posłów jest PSL-u, ale z całą pewnością nie popieramy rozmaitych rozwiązań. Jeśli chodzi o migrantów, to jest temat absolutnie sztuczny, wywołany po to, żeby jakiś temat w kampanii wyborczej PiS mógł użyć, bo jak na razie nie mają żadnego pomysłu na to, co mają sprzedać. Ten temat jest zamknięty. Żadna siła polityczna w Polsce nie jest za przymusową relokacją migrantów. Myśmy byli przeciw. Państwa rząd był za. Platformy i PSL-u. Ewy Kopacz. Akurat wicepremier Piechociński był przeciw, ale był przegłosowany na spotkaniu w KPRM-ie. No więc jak się jest młodszym, że tak powiem, ma się mniejszość w koalicji, no to tak czasem bywa. No, jak pan doskonale... Pan tak poseł, by było w przyszłym rządzie? Jak pan poseł doskonale wie, zaraz bo będzie można. Republikanie też się muszą podporządkować, jak pan prezes uważa, na szczęście nikt od nas takich decyzji nie wymaga. Teraz Ryszard Czarnecki, jak to wygląda w Parlamencie Europejskim? No, mam przed sobą wydruki głosowań, które odbyły się przecież bardzo niedawno, bo w środę europosłowie PSL-u nie głosowali po prostu, jak Poncjusz Piłat umyli ręce. Natomiast cała lewica, a także ruch Hołowni, reprezentowany tam przez jedną posłankę, pan Fontun Hohenstein, a więc koalicjant PSL-u, wszystkie poprawki, które były zaproponowane przez Prawo i Sprawiedliwość, a więc na przykład, żeby Komisja Europejska zaprzestała przymusowej relokacji do Polski w związku z tym, żeśmy przyjęli 2 miliony uchodźców z Ukrainy. No, wasz koalicjant zagłosował przeciwko temu. Państwo mieliście karty do głosowania. Platforma tego nie poparła. Lewica zagłosowała przeciw. Podobnie poprawki dotyczące pieniędzy z KPO dla Polski. Podobnie również propozycja, aby Polska dostała więcej pieniędzy w związku z tym, że przyjęła tak dużo uchodźców. Konsekwentnie opozycja albo wyjmuje karty do głosowania jak PSL, co oczywiście dostrzegam różnicę, albo jak Lewica czy Platforma głosuje po prostu przeciw. I to są głosowania, w którym chodzi nie o to, żeby zrobić dobrze rządowi, tylko żeby Polska nie miała przymusu przyjmowania imigrantów, bądź też, żeby otrzymała więcej pieniędzy i z KPO, i na uchodźców. Tylko przypomnę, że Polska otrzymała z Komisji Europejskiej około 200 milionów euro i to jest 2%, tak, nie 20, tylko 2% tego, co Polska przekazała na rzecz ukraińskich uchodźców, bądź Ukrainy w sensie militarnym i innym. To jest 2% jedynie. To, że opozycja, czy duża część opozycji, mówiąc precyzyjnie, głosuje przeciwko takim poprawkom, no świadczy bardzo źle o opozycji, która zupełnie nie ma instynktu państwowego, ale takie głosowania niestety powtarzają się bardzo często. Stąd takie reakcje pana premiera Morawieckiego. Pan poseł Kulasek, dlaczego państwo właśnie w ten sposób głosują w Parlamencie Europejskim i czy rzeczywiście te kwestie trzeba w tak mocny sposób omawiać? Panie redaktorze, szanowni państwo, zanim przejdę do tego, to dwa zdania odnośnie tej relokacji. Cała opozycja demokratyczna mówi jednym głosem. Mówi o tym, że nie powinno być relokacji migrantów, dlatego że Polska przyjęła uchodźców z Ukrainy uciekających przed wojną, ponad 2 miliony ludzi i Polska nie otrzymała za to pieniędzy. To jest między innymi zadanie dla rządu, żeby za to, że tych uchodźców przyjęliśmy, przynajmniej 500 euro na miesiąc na jednego uchodźca załatwić. Ale jak widzimy, nie jest rząd w stanie tego załatwić i próbuje zrzucać winę na wszystkich, tylko nie na siebie. Odnośnie tego, co się stało wczoraj, czyli tej rezolucji, to żeby była jasność, Zjednoczona Prawica ma taką tendencję odwracania kota ogonem. Ewidentnie za brak pieniędzy z KPO ponosi winę rząd, ponosi winę premier Morawiecki, który podpisał kamienie milowe, które później mówił, że będą spełnione. Natomiast ma niestety w swoim rządzie, niestety mówię dla niego, ma koalicjantów, którzy pewne rzeczy blokują, które uważają go i często używają epitetów odnośnie jego miękiszonowania czy coś takiego, nawet już nie będę powtarzał. uważał, który i co, ale de facto jest tak, że to oni blokują te pieniądze i ta rezolucja, żeby była jasność, mówiła zupełnie o czym innym, mówiła przede wszystkim o prawie wyborczym, mówiła również o ruskiej komisji i do tego się odnosiła, a teraz Zjednoczona Prawica swoją nieudolność próbuje zrzucić na opozycję i próbuje odwrócić kota ogonem. Znamy to, na szczęście Polacy się nie nabiorą, tak samo jak 8 lat temu zdarzyła się historia, że wystraszyliście państwo Polaków migrantami, uchodźcami. Tak, minęło 8 lat, Polacy są w innym miejscu niż byli wtedy, wiedzą, już co się nie dzieje. Byłem, tak? I nie wystraszycie tego, szczególnie, że uchodźcy i migranci w Polsce są. Ci zarobkowi są również potrzebni, bez tego nasza gospodarka by nie wytrzymała. Pani minister Paprocka, jak to widać z Pałacu Prezydenckiego? Czy tutaj cały czas, nie po raz pierwszy o tym rozmawiamy, i cały czas opozycja mówi swoje, rząd mówi swoje i jakoś nie są w stanie te dwie, jak to się mówi ostatnio, narracje spotkać. Tutaj narracje nie mogą się spotkać, ale narracja pana prezydenta, stanowisko pana prezydenta w tej sprawie jest konsekwentne od lat i oczywisty jest sprzeciw przeciwko tutaj wobec tych przymusowych relokacji, ale pan prezydent zgłasza tutaj, argumentując swoje stanowisko, podkreśla dwie kwestie. Z jednej oczywiście kwestie bezpieczeństwa naszego prawa do samostanowienia. To nie jest tak, bo tutaj tak jak pan poseł Bielan mówił, bardzo płynnie przechodzimy między kwestiami uchodźców, migrantów, tak w dyskusji to się zlewa w jeden temat, a jednak ta sytuacja jest dzisiaj kompletnie inna. Nikt dzisiaj nie może Polski pokazać jako państwa ksenofobicznego, jako państwa bojącego się przedstawicieli innych narodów po tym, jak Polacy otworzyli swoje domy, tak? I pomogli tym, którzy tej realnej pomocy potrzebowali. Natomiast już co do samych kwestii rezolucji na poziomie Parlamentu Europejskiego, one są bulwersujące i trzeba to wprost powiedzieć. Polityka krajowa, teraz szczególnie jeszcze już w ogniu kampanii, która jest przenoszona na poziom europejski i jest absolutnie na bok odsuwana polska racja stanu i dbanie wspólne o polskie interesy, to jest rzecz, na którą nigdy nie będzie zgody pana prezydenta i będzie zawsze jasne stanowisko przeciwne. Proszę państwa, to tę część, kolejną część naszej rozmowy Postowanie, bo opozycja tak mówi, że to rząd wołał temat. Nie, to prezydencja szwedzka w Unii Europejskiej pod sam koniec tej prezydencji w czerwcu przedstawiła propozycję nowych regulacji odnośnie imigracji. Polski rząd na to reaguje, na szczęście reaguje dobrze i skutecznie. Każdy chce mieć ostatnie słowo, pan Czesław Mroczek też chce mieć ostatnie słowo. Istotą rzeczy jest to, że my nie mamy, na Polsce nie ciąży jakiś obowiązek przymusowej relokacji uchodźców. Przy okazji tego, że chcecie z tego zrobić sprawę wyborczą, wyszły na jaw fakty bulwersujące. To, że, ale ja panu nie przeszkadzam. Panie pośle, wyszło na jaw to, że nie mając przymusu przyjmujecie dziesiątki tysięcy migrantów. I to jest istotą tej rzeczy. No tak, ale już kontrakty czasowe, ale to już płacą podatki, pan powiedział, to wracają do siebie. Jeśli chodzi o ten przymus, jeden przykład. To pani redaktor Johansson zmieniła w tej sprawie zdanie, jak pan wie, bo raz mówiła, że na pewno, a drugi raz, że nie. Prawdopodobnie Polska poza sporem nie jest będzie to, musiała. Poza sporem jest to, że nie ma przymusu. No natomiast właśnie, jeżeli chodzi o różnicę między migracją legalną i nielegalną, to jeżeli Pakistańczyk będzie chciał się dostać do Polski, to może być nielegalnym, jeżeli wybierze drogę przez Białoruś, albo legalnym, jeżeli weźmie waszą wizę od was jeżeli i przyleci do Polski. Wizę. Ale to jest skandaliczne. Legalny pracownik kontraktowy będzie sprawdzony bardzo dokładnie przez polskie służby specjalne. Wy chcecie... Ale pan chyba nie zrozumiał, ale ja panu nie przerwałem. Ten człowiek może wybrać wizę białoruską albo polską. Przepraszam, nie mam dzwoneczka, ale panowie chyba nie zrozumieli, że mówiąc jednocześnie nie docieracie ani do słuchaczy, ani do widzów. Ja nie mówię jednocześnie, pan poseł mi przerwa. No, oczywiście, otóż ci wszyscy ludzie, o których pan mówi, są sprawdzani przez służby specjalne, są zapraszani na czas określony po to, żeby pracować przez kilka miesięcy i wracają do swoich krajów. A wy zgadzacie się na to, żeby nielegalni imigranci, którzy przekraczają południowe granice Europy, niechciani w tamtych krajach, byli pod przymusem przewożeni do Polski. Nie ma takiego przymusu. Jeżeli pan mówi, jeżeli jest taki przymus, oczywiście, że taki przymus jest, jeżeli pan mówi, że wy się teraz nie zgadzacie, nie to pana koledzy słów z Europejskiej Partii Ludowej, z grupy Wagnera, pana koledzy z grupy Wagnera, pan poseł Galler, wiceszef Europejskiej Partii Ludowej, w niemieckich mediach mówi, musimy poczekać do wyborów w Polsce, po wyborach nasi przyjaciele z Platformy Obywatelskiej na pewno na ten mechanizm się zgadzą. To jest, proszę państwa, kampania wyborcza i manipulacja wyborcza. Kończymy ten temat. Nie mam pojęcia, jak funkcjonują służby specjalne i co one mogą zrobić. Ja panu gwarantuję, że ABW nie jest w stanie sprawdzić 400 tysięcy, a 100 tysięcy. Lepiej podziwować nielegalne. Nie, dziękuję bardzo. Panowie. Sprawiedliwość nie ma tak naprawdę polityki migracji. Ja uprzejmie proszę. Proszę o uszanowanie tego, że jednak ja tutaj moderuję waszą dyskusję i też narzucam tematy i musimy w pewnym momencie pewien wątek zakończyć. I tak się teraz dzieje. A ta część zacznę od cytatu. Decyzja władz Rosji to gest symboliczny, ale także kolejny nieprzyjazny, niezrozumiały akt. Tak Ministerstwo Spraw Zagranicznych odniosło się do zamknięcia polskiego konsulatu w Smoleńsku w Rosji. Rzeczypospolita Polska rezerwuje sobie prawo do podjęcia stosownych działań. W odpowiedzi, jak się panom państwu wydaje, czy Rosja może być mocno niezadowolona z rezultatów szczytu NATO? No bo to się dzieje jakoś tak w tym samym mniej więcej czasie. I czy jeśli ta Rosja jest tak niezadowolona, to my jesteśmy nie tyle z niezadowolenia Rosji, ale z tych rezultatów zadowoleni. Teraz pan Czesław Mroczek może się wypowiedzieć. Z całą pewnością to był kolejny szczyt po madryckim z zeszłego roku, który wzmacnia bezpieczeństwo członków sojuszu. Jesteśmy w procesie dużych przeobrażeń samego sojuszu. Rosja została uznana przez NATO jako największe zagrożenie dla państw członkowskich w Madrycie w ubiegłym roku. Teraz w Wilnie przyjmowane były dokumenty, które mają przygotować państwa członkowskie do odparcia tego zagrożenia. Z tego punktu widzenia oczywiście to jest fatalna wiadomość dla Rosji, dobra dla wszystkich państw członkowskich. I dobra dla Ukrainy też? Jeżeli chodzi o Ukrainę... Może nie tyle ta wiadomość, to rezultaty szczytu. Państwa natowskie, ale więcej, blisko 50 państw wolnego świata wspiera Ukrainę od wielu miesięcy. Ukraina nie byłaby zdolna prowadzić obrony, gdyby nie to wsparcie. W jakiejś mierze można powiedzieć, że Ukraina jest już od wielu miesięcy członkiem NATO. Nie ma pełnych praw wynikających z członkostwa, ale ma olbrzymie wsparcie państw natowskich i wolnego świata. Postanowienia dla Ukrainy może nie są takie, jak Ukraina oczekiwała, ale są z całą pewnością dobre, idą w stronę członkostwa Ukrainy w NATO. Małgorzata Paprocka, jak to wygląda z punktu widzenia prezydenta? On sam o tym mówił, ale jeszcze było posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, jeszcze pewne sprawy zostały domówione, omówione. Czy mamy rzeczywiście powody do zadowolenia? Czy uzyskaliśmy my, państwa wschodniej flanki, to wszystko, co się dało? Pani redaktor, szczyt jest oczywiście pewnym ukoronowaniem wielomiesięcznych wysiłków, które były prowadzone zarówno przez pana prezydenta, przez ministra obrony, przez ministra spraw zagranicznych i tutaj każdy taki szczyt poprzedza bardzo wiele spotkań i negocjacji i wypracowanie stanowisk. Bez wątpienia bardzo istotnym elementem jest już jasna deklaracja co do przyjęcia Szwecji. To jest bardzo, bardzo dla nas istotna kwestia, ale także te sprawy ściśle związane z wojskowością, czyli kwestia sił szybkiego reagowania, czyli kwestia dalszego wzmacniania obecności wojsk natowskich, kwestia infrastruktury, kwestia przekazywania sprzętu. Bardzo wiele tego typu elementów, które na pewno są bardzo dobrą wiadomością dla naszego kraju. Cała sprawa wojny na Ukrainie, choć oczywiście jest bardzo, bardzo trudna, jednak rolę Polski tutaj bardzo zmieniła, stanowisko bardzo, bardzo Polski zostało wzmocnione i również ten głos nasz jest słyszany w NATO. Także szczyt generalnie jest oceniany oczywiście bardzo, bardzo pozytywnie. Pan prezydent, tak jak pani redaktor wspomniała, również w części niejawnej Rady Bezpieczeństwa Narodowego bardzo dokładnie z przedstawicielami wszystkich sił politycznych te kwestie omówił, byli również przedstawiciele rządu na czele z panem premierem. No, o wszystkich szczegółach z oczywistych względów o których się mówić. Później mówił, że go nie było, bo go nie było na zdjęciu. Ale pan premier miał, w tym dniu była wizyta prezydenta Korei i to tylko z tego wynikało, ale dyskusja była bardzo dobra. Tu myślę, że pan profesor też może, bo był obecny, potwierdzić bardzo dobrą atmosferę i dobrze, żeby w tych sprawach był jednogłos na polskiej scenie politycznej. To teraz będzie potwierdzał albo i nie potwierdzał pan profesor, czy rzeczywiście z tej rozmowy wynika, że mamy powody do zadowolenia. No, z całą pewnością jest lepiej niż było. Pewne decyzje podjęte na szczycie są bardzo ważne. Łącznie z tym, nie tylko z tymi siłami szybkiego reagowania do 300 tysięcy ludzi, ale przede wszystkim, i to też podkreślał pan prezydent, że uzyskaliśmy zapewnienie, że będzie u nas, czy na Flance Wschodniej, zmagazynowane broń i czołgi, czy inne, czy rakiety, czy inne rzeczy, które umożliwią tym siłom szybkiego reagowania przemieszczenie się na flankę wschodnią i możliwość użycia tego uzbrojenia w razie potrzeby. Bo to jest też kluczowe, dlatego że siły można przerzucić samolotami, ale uzbrojenie to jednak logistycznie zajmuje bardzo dużo czasu. I to był taki bardzo znaczący plus. Z punktu widzenia Ukrainy, no nie był to wielki sukces. Jest to podtrzymanie w dalszym ciągu. Nie był to wielki sukces z punktu widzenia Ukrainy, ale czy Ukraina mogła osiągnąć coś więcej? Bo wiadomo, że miała duże oczekiwania, ale czy to nie było taka troszkę pokerowa zagrywka? Im większe oczekiwania, tym może uda się więcej, ale tak naprawdę to jeszcze jest... Jeszcze jest sytuacja międzynarodowa, jeszcze są konsekwencje, jeszcze jest przewidywanie tego, co może nastąpić, więc czy z tego punktu widzenia to były dla Ukrainy dobre decyzje? Były dobre decyzje, ale oczywiście chcieliśmy więcej. Polska jako w pewnym sensie lider państw natowskich na flance wschodniej, minister spraw zagranicznych, pan profesor Rau, wystosował list razem z 7 innymi ministrami spraw zagranicznych, tak zwanej bukaresztańskiej dziewiątki. Tu była tylko 8, bo postawa Węgier jest skandaliczna, absolutnie skandaliczna. Tak samo zresztą niestety dla Ukrainy nie można było więcej uzyskać z powodu tego, że nie chciały tego Stany Zjednoczone. Nie chciały tego Niemcy, które konsekwentnie od 2008 właśnie, roku są przeciwne. Nawet już Francja się troszeczkę Francja się włamała. Natomiast przy tej pozycji Stanów Zjednoczonych i Niemiec oczywiście nic więcej się uzyskać nie było. I Węgier, to trzeba podkreślić, nic więcej nie dało się uzyskać. Ale summa summarum ten szczyt jednak pokazał pewną jedność NATO, pokazał pewien, że istnieje tam jakiś konsensus. Dalej będziemy wszyscy wspierać Ukrainę. I ta wojna się będzie niestety ciągnąć, ale to był dla nas, to uzyskaliśmy pewne rzeczy, o które nam chodziło, to był dla nas sukces. Ryszard Czarnecki, z pana punktu widzenia, co było najważniejsze z tego, co uzgodniono, co jest najważniejsze? Jedność NATO, bo przecież wiadomo, że... Ograniczona, jak przed chwilą wyszło z wypowiedzi pana... Jedność NATO, pana... ponieważ w tej sprawie rysowały się od początku dwie grupy. Po pierwsze Polska, Wielka Brytania, kraje bałtyckie i nowy członek Finlandia. Po drugiej strony Niemcy, Francja, Holandia i cała Europa Południowa. No, do tego obozu doszlusowały Stany Zjednoczone ewidentnie. I to zaważyło, że wynik tego szczytu jest krokiem naprzód ewidentnie. Ja tylko chciałem pokazać pewną skalę, przypomnieć, że miesiąc po agresji Rosji na Ukrainę prezydent Zełenski publicznie oświadczył, że Ukraina rezygnuje z aspiracji do NATO. Potem to się zmieniło i to pokazuje, jak bardzo mamy inną sytuację, jak Kijów bardzo jednoznacznie chce być częścią Zachodu polityczno-militarnego i jak również także ten Berlin nie ma innego wyjścia. I oczywiście to, co zostało uzyskane, taka pewna reakcja emocjonalna prezydenta Zełenskiego, że to za mało, zdecydowanie, oczywiście Ukraina chciałaby więcej, natomiast to, co uzyskaliśmy, polityka jest sztuką realizacji rzeczy możliwych. Uzyskaliśmy kto? My, Polska, Jako, region? My jako NATO uzyskaliśmy to, że zrobiliśmy krok naprzód w kierunku przyjęcia oczywiście Szwecji, Ukrainy, ale pośrednio także Gruzji. To też jest ważne, to też ta sprawa czeka od 15 lat, od szczytu Bukaresztu, gdzie wtedy prezydent Kaczyński, świętej pamięci, z Amerykanami to forsował przeciwko trójkątowi bermudzkiemu w postaci Niemcy, Francja, Włochy. Ten szczyt NATO pokazał jedność NATO. Oczywiście chcielibyśmy, żeby te wyniki były dalej idące, ale uważam, że nie było pogody politycznej na to, żeby na przykład ogłosić datę wstąpienia Ukrainy do paktu, do organizacji paktu Paktu Północnoatlantyckiego. No tak, ale prezydent Zełenski troszkę był niezadowolony właśnie. Bardzo. Był niezadowolony z tego, że te warunki były takie dosyć mgliste, nieokreślone, co to są za warunki. Tak, to prawda, ja już o tym wspomniałem przed chwilą, potem zmienił zdanie, pewnie go przekonano, że powinien zmienić zdanie, uznał to, że jednak jest to pewien sukces. Uważam, że nie można było na tym boisku w Wilnie ugrać więcej. Jest to krok, może kroczek, krok naprzód. W moim przekonaniu tutaj rola Polski dalej pozostaje kluczowa, gdy chodzi o tego lidera państw, które w własnym interesie wspierają Kijów. Pan poseł Marcin Kulasek, z pana punktu widzenia najważniejsze ustalenia? Moim zdaniem jeden z najważniejszych szczytów NATO ostatniej dekady, jak tutaj wszyscy siedzimy, chyba mamy podobne zdanie. Najważniejsze jest to, co Polska osiągnęła. Ja rozumiem też rozgoryczenie pana prezydenta Zełenskiego w tym wtorkowym wpisie na Twitterze, ale później rzeczywiście chyba przemyślał sprawę, bo nie można więcej oczekiwać. Pakt Północnoatlantycki nie da się... I przemyślał i porozmawiał z Joe Bidenem. No, na pewno. Nie da się... To przepracowane, jak to się mówi. Tak jest. Nie da się wciągnąć w wojnę, która mu trwa na Ukrainie. Artykuł 5 funkcjonuje, więc tutaj jakby innej drogi nie ma. Jednoznaczna droga pokazana dla Ukrainy wejścia do Paktu Północnoatlantyckiego po zwycięstwie nad Rosją. Jednoznaczne pokazanie, stąd te nerwowe ruchy związane z zamykaniem konsulatów Rosji, gdzie jest poparcie całej Europy, oczywiście Paktu Północnoatlantyckiego. Zamykanie konsulatów, ataki dronów i nie tylko miasta ukraińskie. Więc na pewno coś tam, jakieś nerwy coraz większe po stronie Putina i Rosji się pojawiają. Oczywiście porozumienie Szwecji i Turcji jak najbardziej wskazane. Teraz oczekujemy, żeby jak najszybciej parlamenty zarówno Turcji, jak i Węgier ratyfikowały akcesję Szwecji, bo to też zabezpieczy basen Morza Bałtyckiego. Poza tymi kilkoma miejscami, w których tam Rosja jeszcze coś ma, to Polki, Polacy, mieszkańcy basenu Morza Bałtyckiego powinni się czuć bezpiecznie. No i to, co już wspominaliśmy, czyli te plany, przesunięcie tych planów, zwiększenie kontyngentu, to wszystko powoduje, że nasi obywatele czują się bezpiecznie. Tak jak powiedziałem, ten szczyt powinni pokazuje... Się czuć. Nie wiemy, czy się czują, ale... Na pewno się czują, jest jednoznaczna wszystkich sił politycznych pokazywanie tego, że polska racja stanu wymaga, żeby o bezpieczeństwie Polski mówić ponad podziałem. To się dzieje. Dziękujemy panu prezydentowi za zwołanie Rady Bezpieczeństwa. Jako Lewica apelowaliśmy o to. Taki mała uszczypliwość. Można to było zrobić wcześniej. Zresztą namawiamy bardzo często pana prezydenta, żeby częściej organizował te Rady Bezpieczeństwa, bo to jest wymiana zdań między opozycją. My mamy różne pomysły. Często, gęsto dobre, później i tak z nich korzystacie, więc pewne rzeczy można by było szybciej przyspieszyć. Dobrze, że była, dobrze, że rozmawiamy na ten temat. Polska racja stanu wymaga, żeby mówić jednym głosem w sprawie wojny w Ukrainie. I pan prezes Adam Bielan, którego zapytam przede wszystkim, czy pan rozumie, może pan wytłumaczyć, z czego wynikało takie zdystansowanie i taki brak, nie powiem entuzjazmu, ale taka ostrożność Joe Bidena, jeśli chodzi o aspiracje Ukrainy? Myślę, że to może oczywiście wynika też z kalendarza wyborczego. Powoli Stany Zjednoczone wchodzą w okres kampanii wyborczej. Przypomnijmy, w listopadzie przyszłego roku odbędą się wybory prezydenckie oraz wybory do kongresu. Ja zgodzę się z tymi zdaniami, które mówią o tym, że to jest jednak duży sukces. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że kilka lat temu mówiło się o tym, że NATO jest w stanie śmierci klinicznej. Mówiło się o tym, że być może trzeba będzie NATO kiedyś rozwiązać, a dzisiaj NATO jest najsilniejsze w historii. Macron mówił o śmierci klinicznej. Macron, tak. Prezydent Francji wciąż, który zmienił zdanie na szczęście w tej sprawie, stał się patriotą natowskim, bardzo aktywnym wewnątrz. A dzisiaj NATO jest najsilniejsze w tym sensie, że ma nowe, zupełnie nowe plany obronne. My jako Polska i kraje bałtyckie w szczególności od lat narzekaliśmy na to, że nie ma takich planów ewentualnościowych. Plany natychmiastowe. Plany natychmiastowe. Reakcji, nie wiem jak to się nazywa fachowo, ale chodzi o to, że nawet można pewne rzeczy wyprzedzać, jeśli dokładnie chodzi tak o agresję. Jeżeli pamiętamy, przypomnijmy sobie słowa Putina wypowiadane kilkadziesiąt miesięcy temu, że on nie dopuści do ekspansji NATO, a dzisiaj widzimy, że do NATO dołączyła Finlandia i o krok jest Szwecja. Spojrzymy na rejon basenu Morza Bałtyckiego i zobaczymy, że Rosja jest w tej chwili malutkie dojście do morza, które stało się morzem wewnętrznym tak naprawdę NATO. I z punktu widzenia... Tak niektórzy mówią. I z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski to ma kolosalne znaczenie, bo my od lat cierpieliśmy z tego powodu, że nie istniały żadne realne plany pomocy naszym przyjaciołom z krajów bałtyckich. W związku z tym też teren północno-wschodniej Polski jest zagrożony. Po wejściu Finlandii, po rychłym wejściu Szwecji to się radykalnie zmieni. Jeśli chodzi o zamknięcie konsulatu polskiego w Smoleńsku, no cóż, Rosja jest rozpieszczona polityką, wieloletnią polityką resetu rządu Donalda Tuska. Ja przypomnę, że ta polityka była kontynuowana już po pierwszej wojnie, którą Putin wywołał, czyli po wojnie w Gruzji. O ile ktoś do 2008 roku mógł mieć wątpliwości co do planów tego dyktatora... Zamknięto konsulat? Teraz tak, tak, dlatego że złapano kolejną siatkę, nasze służby specjalne złapały kolejną siatkę szpiegów rosyjskich i dlatego że Polska dzisiaj reaguje bardzo asertywnie na wszystkie działania agresywne Rosji, nie tylko w Ukrainie, ale również wewnątrz naszego kraju. Rosja była rozpieszczona tym, że rosyjskie czołgi najeżdżały Gruzję, a później polski minister spraw zagranicznych z honorami witał ministra spraw zagranicznych Rosji i zapraszał go na doroczną naradę polskich ambasadorów. Otwiera pan puszkę Pandory, ale ja chciałabym zapytać. To jest wstydliwy okres naszej polityki wschodniej, kiedy mimo wojny w Gruzji, mimo tego, że wszyscy już wtedy inteligentni ludzie wiedzieli, do czego zdolny jest Putin, mimo słów prezydenta, niestety proroczych, świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który powiedział najpierw Gruzja, później Ukraina, polski rząd wtedy robił wszystko, żeby przymilać się do rosyjskiego dyktatora. To się skończyło wraz ze zmianą rządu i dzisiaj Rosjanie niestety reagują bardzo dobrze, nerwowo. Pan wrzucił nowy temat, ja nie będę robić z tego rundy, ale tylko pan, jeszcze Czesław, może a propos NATO, tak? Tak, bo jedna sprawa związana z polską i wschodnią flanką. Chodzi o pewien niedosyt, który jest z tego tytułu. Państwa wschodniej flanki, tak jak Polska, mają wielkie zagrożenie rakietowe. I w związku z tym powinniśmy domagać się od pozostałych państw natowskich, żeby zapewnili nam większą ochronę przeciwrakietową. Rakieta w Przewodowie, rosyjska rakieta pod Bydgoszczą. I chodzi o to, żeby ustanowić taki program, jaki NATO od samego początku przyjęcia państw bałtyckich stosuje u nich. Air policing, czyli ochronę nieba poprzez flotę powietrzną pozostałych państw członkowskich. To samo trzeba ustanowić w zakresie obrony przeciwrakietowej dla Polski, Rumunii i Słowacji. Rząd polski o to nie występuje, nie wiem dlaczego. A może występuje, ale może to jest informacja niejawna. Niejawne. Dobrze. Jeszcze pytanie uzupełniające o inicjatywę prezydencką i tutaj proszę bardzo o zwięzłość, bo jeszcze mam tutaj bogate plany, chociaż bardzo mało czasu, o inicjatywę prezydencką dotyczącą planowania obronnego. Pani minister, czy prezydent liczy na poparcie tej ustawy ponad podziałami, bo tu chodzi o pewną koordynację, prawda? I sprawy, które wyskoczyły w ostatnich chwilach, w ostatnich miesiącach, w ostatnich tygodniach, czyli wojna hybrydowa, nowe rodzaje zagrożeń i tutaj troszkę jesteśmy, no nie powiem bezradni, ale te sposoby reakcji nie są takie oczywiste. Pani redaktor, to nie jest kwestia bezradności, tylko kwestia tego, jak szybko dzisiaj się zmienia świat, jak szybko zmienia się sposób prowadzenia wojny. Patrząc na to tak czysto prawnym okiem, to regulacje dotyczące klasycznego prowadzenia wojny, to przyjeżdżał dyplomata, uchylał cylinder i kładł akt wypowiedzenia wojny. Na Ukrainie dzisiaj w świetle prawa międzynarodowego takiego czyli aktu nie było. Nie uchylił, takiego aktu nie było. Strzelił z samolotu. Tak, znaczy nie możemy patrzeć na prawo prowadzenia wojny z perspektywy konwencji genewskich sprzed 100 lat, tak? I to są oczywiście wyzwania nie tylko dla wojska, nie tylko kwestie wzmacniania infrastruktury. Tutaj pan poseł mówił o kwestiach obrony przeciwlotniczej. Oczywiście to jest, przeciwrakietowej. To jest oczywiście kwestia, która od 2015 roku jest jedną z kluczowych kwestii. Po latach niestety zaniedbań, trzeba to też jasno powiedzieć. I te nakłady wojskowe, które są, bo o tym na szczycie NATO też było mówione, to się w naszej dyskusji nie pojawiło, ale postawiono minimalną granicę na poziomie 2% PKB. Polska wydaje przecież w tej chwili 3,9. Jest liderem w NATO. Postawiono i 2% to jest, jako obowiązek. Jako minimum, z czego 20% czego sobie szefostwo NATO życzy. Ale ten obowiązek zawsze był, niestety tylko 8 państw. Jest generalnie, ale dzisiaj są te kwestie, więc tutaj oczywiście te kwestie i prawne, kwestie faktyczne, to się wszystko nam nakłada. Natomiast pan prezydent, patrząc na doświadczenia ostatnich miesięcy, na to, jak jest prowadzony konflikt na Ukrainie, patrząc na nasz stan konstytucyjny i prawny, będzie proponował w najbliższych dniach, już zapowiedział tą inicjatywę, zarówno na odprawie kadry kierowniczej, która miała miejsce przed szczytem natowskim, jak i na RBN-ie również była o tym mowa. Projekt zostanie... jest na ostatnim etapie konsultacji. Jego głównym założeniem to jest kwestia planowania strategicznego bezpieczeństwa, ale również ułatwienia... wzmocnienie koordynacji władz politycznych oraz wojskowych i ułatwienia podejmowania zarówno podczas decyzji. Pokoju, jak i podczas potencjalnego kryzysu. No to jest to, o czym tutaj też żeśmy dzisiaj rozmawiali, czyli w którym momencie rozpoczyna się konflikt zbrojny, tak? I co można zrobić, żeby się jak najlepiej do niego... Co do zasady, ja wiem, że tutaj... Panowie nie znają tej ustawy, ale co do zasady, czy możliwa jest taka tutaj zgoda ponad podziałami, jak w przypadku ustawy o obronie ojczyzny? Jeżeli pani redaktor pozwoli, to proszę. Jako wiceszef Komisji Obrony właśnie i z ramienia Lewicy, chciałbym tu jednoznaczną deklarację złożyć, że jak tylko się pojawi projekt, to będziemy chcieli nad nim współpracować. Myślę, że koledzy z opozycji demokratycznej również też, bo to nadużywane to dzisiaj słowo, ale polska racja stanu wymaga tego i tak jak w 100% się zgadzam z panią minister, że świat się zmienia i pewne ustawy też musimy zmienić. Tak pracowaliśmy nad ustawą o obronie ojczyzny ponad podziałami, tak i myślę w tym przypadku, ale oczywiście jak będą jakieś próby przemycenia pewnych rzeczy, to będziemy to punktować, tak jak zawsze robimy, bo niestety Prawo i Sprawiedliwość ma taką tendencję wkładania pewnych rzeczy i próbowania tylnymi drzwiami załatwienia pewnych spraw. Ale a propos jeszcze tych finansowania tych 2% z NATO i 20% na uzbrojenie, no to tak jak wspomniałem już, tylko 8 państw, no i Polska jest rzeczywiście, co cesarskie cesarzowi, trzeba oddać rządowi, że jest na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o te wydatki zbrojeniowe. Pozostali muszą w końcu brać przypominam, nas że kiedyś przykład. Lewica uważa, muszą... że wydatki na zbrojenia... Pani redaktor, ale wojna zmienia inna wszystko. Ja to wielokrotnie mówiłem. I przedszkola, a nie... I w tej sytuacji nie może ale być ale rozumiem, że państwo zmienili pogląd i wcale się nikt temu nie dziwi. Nie dziwi, tak jest. To, co coś będzie chciało Prawo i Sprawiedliwość, ja wiem, że pan jest w Parlamencie Europejskim, nie w Sejmie, ale coś będzie chciał włożyć do tej prezydenckiej ustawy, takiego przemycić, jak dobrze, tutaj mówi? Że ta inicjatywa jest, ponieważ mamy rozdziew między rzeczywistością polityczną, a rzeczywistością formalno-prawną. Na przykład sytuacja to, że polscy żołnierze są, o czym prezydent mówił, w Rumunii, na Litwie, na Łotwie i w 8 kontyngentach w innych krajach. To jakby też nie jest do końca w wymiarze formalno-prawnym stwierdzone. Kwestia tych 2%, o których była mowa, no ja tylko przypomnę, że jest sytuacja gorsza. No. Nie trzeba czarować naszych widzów i słuchaczy. Kilka krajów oświadczyło kilka tygodni temu, w tym Niemcy, ale także Belgia i Dania, że w najbliższych latach nie doszusują do tych 2%. Więc sytuacja taka, że niektóre kraje wręcz bojkotują, no nawet łącznie z ojczyzną jednego z głównych kandydatów na nowego sekretarza generalnego NATO. Mówię o ojczyźnie pani premier Frederiksen. Ta inicjatywa jest bardzo, bardzo potrzebna. Jest kwestia zagrożeń ataków hybrydowych, podprogowych. Dobrze ta inicjatywa jest. Władysław Teofil Bartoszewski, nie będzie problemu chyba z podpisaniem się pod rozwiązaniami, które mają coś tutaj usprawnić? Podczas posiedzenia parę dni temu Rady Bezpieczeństwa Narodowego opozycja jasno zakomunikowała panu prezydentowi, że jesteśmy gotowi uczestniczyć w tworzeniu takiego nowego prawa, ponieważ ono jest konieczne w sytuacji, w jakiej się znajdujemy, bo pewne mechanizmy formalno-prawne nie zmieniły się od kilkudziesięciu lat i to było zauważone przez pana prezydenta, że tutaj po prostu jest niezbędna pewna reforma w ogóle całego zarządzania kryzysowego przed wojną, przed wybuchem wojny, czy gdyby ta na nieszczęście wybuchła. Co do tych 2%, to ja przypominam, że teoretycznie NATO podjęło taką decyzję, że wszyscy mają wydawać 2%, 2% PKB na zbrojenia 9 lat temu na szczycie w Newport w 2014 roku. I nic z tego nie wynika. Teraz, że mamy ten minimum 2%, problem polega na tym, ale że ale to była taka decyzja na twardo wtedy, tak? Tak, tylko że było zobowiązanie, natomiast nie ma mechanizmu zmuszenia jakiegokolwiek państwa, żeby to robić. I teraz też nie ma mechanizmu. No nie ma tego mechanizmu. My owszem jesteśmy w samej czołówce. Jest kilka państw, które to samo robi. Już od lat niektóre, bo Turcja, Grecja to od lat to mają. Grecja, no, Anglicy i tak dalej. No to, ale i w Stanach Zjednoczonych. No ale dobrze, że to padło. No, i NATO jest organizacją 31 suwerennych państw. I to nie jest łatwo. I tutaj pan poseł miał rację, że to, że się utrzymuje jedność NATO, to jest wielki jednak krok do przodu też, bo rzeczywiście ono miało się rozpaść. No prezydent Trump uważa, że po co nam w ogóle NATO. Pan Macron uważał, że jest śmierć kliniczna tej organizacji. No to jest... Wojna zmieniła wszystko. No tutaj opozycja będzie pracowała z panem prezydentem czy z rządem, żeby stworzyć właściwą ustawę w tej materii. To teraz jeszcze chcę usłyszeć, co w tej sprawie ma do powiedzenia. Czesław, proszę. Oczywiście poprzemy wszystkie zmiany, które będą poprawiać stan prawny w zakresie planowania obronnego. Ja chcę jednak wyraźnie powiedzieć, że zarówno prezydent jako zwierzchnik sił zbrojnych i rząd lekceważyli przez długi czas najważniejsze dokumenty planistyczne w Polsce. Nie było przez kilka lat aktualnego programu rozwoju sił zbrojnych, nie było aktualnego planu modernizacji technicznej, a w zeszłym roku, to jest ustalenie Najwyższej Izby Kontroli, rząd nie wydał decyzji dotyczących planu mobilizacji gospodarki i nie wydał decyzji, nie nałożył obowiązków na przedsiębiorców w zakresie obowiązków właśnie na rzecz sił zbrojnych. Więc co z tego, że my mamy plany, jak te plany nie są przestrzegane i to w sytuacji zagrożenia wojennego rząd zapomniał o planie mobilizacji gospodarki. Chcę jeszcze przypomnieć, że myśmy przyjęli planowanie obronne natowskie. Już kilkanaście przecież lat temu wdrożyliśmy te przepisy. Ale jeżeli coś się da poprawić, będziemy za tym głosowali, tak jak pracowaliśmy zgodnie przy ustawie o obronie ojczyzny. Natomiast słowo jeszcze na temat wydatków obronnych. My poparliśmy zwiększenie wydatków obronnych. Świat wokoło zwiększa wydatki obronne. Francja, Niemcy, gigantyczne kwoty wzrostu wydatków obronnych. Natomiast chcę powiedzieć, że nie zgadzamy się z tym, żeby nie przyjmować pożyczek w ramach KPO, nisko oprocentowanych, bardzo nisko, 1-2%, a zaciągać długi większe niż gierkowskie w komercyjnych bankach koreańskich, szwedzkich na procenty 9-10%. To jest szkodnictwo gospodarcze, to jest rujnowanie finansów publicznych i za to odpowiecie kiedyś. Adam Bielan? No, pan proszę poseł, się odnieść, co pan prawda, poseł Matubet, rządu. Muszę powiedzieć, panie pośle, bo pan jako były wiceminister obrony jest współodpowiedzialny za to, że polska armia podczas końcówki państwa rządów była najmniejsza w naszej historii. W czasie, kiedy trwała wojna na Ukrainie, już po wojnie w Gruzji, wy masowo Polskę rozbrajaliście. Likwidowaliście liczne... Masowe odejścia były w tamtym roku, proszę pana. Wy likwidowaliście jednostki wojskowe na wschodzie Polski. Po raz pierwszy liczba naszych żołnierzy spadła poniżej 100 tysięcy. Odkładaliście... To jest kłamstwo. Ale ja panu nie przerwałem. Ja panu to jest nie przerwałem, kłamstwo. Ale panie doktor, czy mogłaby pani uspokoić pana posła? Bo ja spokojnie słucham kłamstw i manipulacji pana posła, byłego ministra, a pan mi przerywa. Bardzo proszę, żeby pan dokończył. Dziękuję bardzo. W spokoju, ale szybko. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że mam tyle czasu jak inni, bo pierwszy raz zabieram w tej sprawie głos. Otóż za rządów Platformy Obywatelskiej doszło do największego rozbrojenia Polski w historii i pan dzisiaj nas śmie atakować w momencie, kiedy my jesteśmy liderem spośród państw NATO w wydatkach obronnych i my sprawiamy, że Polska dzisiaj jest bezpieczna. Mamy najsilniejszą armię w naszym regionie i podkreślają to media zagraniczne, również tak chętnie cytowane przez państwa media niemieckie. O, zmieścił się pan. Wcale pan nie miał dużo czasu. Dziękuję. Jest to oczywiście manipulacja i propaganda. Mamy bardzo mało czasu, ale chciałabym zapytać, kto wygra pojedynek? Z jednej strony jest drużyna afer Tuska, a z drugiej strony jest Aleja Milionerów PiSu. No i gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta, ale trzecia droga jakoś nie korzysta, a korzysta zupełnie inna partia, której tutaj nie ma, czyli Konfederacja, panie pośle. No ja myślę, że wyborcy mają wybór i albo będą chcieli mieć rząd partii demokratycznych, opozycyjnych i wtedy zagłosują na trzecią drogę, albo będą chcieli mieć rząd PiSu i Konfederacji. No i to i wybór należy do wyborców. Tylko że konsekwencje są oczywiste. Albo się głosuje na trzecią drogę i mamy demokratyczny rząd, albo się głosuje na Konfederację i mamy rząd PiSu na trzecią kadencję. To króciutko po jednym zdaniu, czy wyborcy to kupią? Z jednej strony aleja milionerów PiSu, z drugiej strony drużyna afer Tuska i tutaj już jest przerzucanie się, że zarobki w spółkach Skarbu Państwa były za platformy wyższe, więc może to tak nie do końca prowadzi do właściwych osiągnięć z punktu widzenia wyborczego, panie pośle. Ale najlepsze są przykłady. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Instytucja powołana do tego, żeby finansować rozwój polskiej nauki i polskiego przemysłu. My z tego NCBiR-u w 2014 roku przekazaliśmy 70 milionów złotych na projekt nowego bojowego wozu piechoty. I ten bojowy wóz piechoty jest kończony. Czysto polski produkt. 70 milionów. Polski przemysł będzie miał zatrudnienie przez kilkanaście lat, wojsko będzie miało świetny produkt. A ekipa pana posła Bielana w NCBiR-ze, ekipa PiSu wyprowadzała pieniądze po prostu na jakieś fikcyjne projekty. I taka jest różnica między NCBiR-em. Okej. Ale to świetna okazja do tego, żeby tą sprawę odkryć. Będzie pan mógł udowodnić te słowa w sądzie, bo żadne pieniądze nie zostały wyprowadzone przeciwieństwie do waszych rządów. Otóż szef NCBR-u, który przez 5 lat pełnił tę funkcję zarządów Platformy Obywatelskiej, został zatrzymany przez CBA i postawiono mu ciężkie zarzuty korupcyjne. Niech pan posłucha własnego kolegi Żalka. Za pana rządów dyrektora NCBR-u wyprowadzono w kajdankach pod zarządami korupcyjnymi. A propos wyprowadzania... Za naszych rządów ani złotówka nie trafiła na podejrzane projekty. Idziemy do końca. Natomiast jeśli chodzi o drużynę afer Tuska, wszystkie te osoby, które są dzisiaj prezentowane, to są osoby albo skazane prawomocnym wyrokiem sądu, albo na których ciążą zarzuty prokuratorskie. I to są najbliżsi współpracownicy Donalda Tuska z rządów w 2007-2014. A propos wyprowadzania, to posłanki z lewicy się wyprowadzają, jedna się wyprowadziła, a mówi się też o następnych. Nie, to jakieś pomówienie. Nie, żadna partia demokratyczna nie będzie sobie podbierała, opozycji demokratycznej nie będzie sobie podbierała kilka tygodni przed wyborami swoich posłów, bo za chwilę będziemy tworzyć wspólny rząd, więc tutaj tak, to po prostu sytuacja ogórkowa. Chcą po prostu zmienić miejsce. Człowiek zmienia miejsce zamieszkania. Sytuacja ogórkową w sensie wakacji i takie rzeczy muszą być wypuszczane, żeby coś się działo, żeby media miały między innymi o czym mówić. Ewidentnie, pani redaktor, trwa kampania. Niestety ta kampania będzie jedną z najtrudniejszych, najbrudniejszych, tak jak widzimy, co się dzieje, bo tak naprawdę walczymy o to, o wizję Polski na kolejne lata, po tym jak przez 8 lat Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica tą Polskę psuło. Lewica robi swoje, lewica deklaruje współrządzenie z czterema partiami demokratycznymi. A pakt senacki jest czy nie ma? Pakt senacki jest, funkcjonuje. Nie ma. Funkcjonuje. Obsadzimy 100 okręgów wyborczych. Dziękuję i myślę bardzo. Tak jak w 2019 wygrała opozycja w Senacie, tak to powtórzymy z lepszym. Ryszard Czarnecki, Adam Bielan. Dziękuję bardzo. Czesław Mroczek. Dziękuję bardzo. Małgorzata Paprocka. Dobrej soboty. Władysław Teofil Bartoszewski. Ryszard Czarnecki, dziękuję bardzo. Miłej soboty. Bo nie zdążyłem podziękować. Ryszard Czarnecki, dziękuję. Dziękuję bardzo. Beata Michniewicz. Zapraszamy do reklamy. Barbara, przez cały weekend będzie naprawdę gorąco. A co ty sprawdzasz pogodę, Marian? Kody rabatowe w Media Expert sprawdzam. Gorący weekend z kodami rabatowymi w Media Expert. Weszła loteriada, to nagrodze. Już cała dżungla gada, możesz nie mieć. Weź udział w loteriadzie i graj o samochód Kia Exceed. Włoskie skutery, smartfony, drukarki zdjęć oraz karty podarunkowe. A do tego łącznie 2,5 miliona talonów na Lotto i Ekspres Losy. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Poczuj nagrodze, w loteriadzie udział weź. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia.